ndani yake kuna kufundishana, kukumbushana na kuzinduana katika mambo kadha wa kadha yenye kuhusu dini yetu, wa hususan mambo yenye kuwahusu wanawake. Huu ni muhadhara ambao ni kama semina fupi, tumeuandaa kwa lengo maalum, na tunakusudia ujumbe huu ufike kwenye kundi maalum, nalo ni kundi la wanawake wa Kiislamu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuweza kuyasema yale ya haki ambayo tumeyakusudia kuyasema katika siku ya leo. Kadhalika namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula ayatie baraka na kabul maneno haya, yaweze kupenya na kuingia katika nyoyo za wanawake wa Kiislamu, na yaweze kuleta athar, yalete mabadiliko mazuri yanayokusudiwa kwenye mambo haya ya kiilmu. Kadhalik Allah tuhifadhi na kuzungumza pasi na ilmu katika dini yake, tukayazungumza mambo yasiyokuwa na uhalisia katika dini wala yasiyokuwa na adilla. Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na hilo, kwa sababu ni katika mambo yenye kudhuru na ni katika matendo ya watu wajinga. Ndugu zangu wanawake wa Kiislamu, kama mlivyotangaziwa, muhadhara huu utakuwa na vipindi viwili. Kipindi cha kwanza ni hichi ambacho tuko nacho kuanzia muda huu wa dhuha, tutakwenda nacho kipindi hiki insha Allahu ta'ala ila kubaila dhuhur, kisha tutatoa mapumziko, wataondoka wanawake, watakwenda majumbani kwao kujiandaa na kipindi cha pili ambacho kitaanza wakati wa al-asr kuanzia saa 10:30 insha Allahu ta'ala ila qubail al-maghrib. Sasa ndugu zangu, mada iliyo mezani hapa, kama tulivyotoa matangazo, unwani yake, kichwa cha habari kinasema tahdhiru salafiyat min mukhalafati ba'd an-nisa'i fi al-a'ras wal hafalat, kuwatahadharisha wanawake wa Kiislamu, wanawake wa kisalafi, kutokana na makosa yanayofanywa na baadhi ya wanawake katika harusi na sherehe mbalimbali. Sasa kwa nini tumeamua kuzungumza maudhui hii kwa sasa? Sababu ikhtiyarina li hadha almawdu' fi hadha alwaqt, sababu ya sisi kuchagua maudhui hii kuihudhurisha katika wakati huu wa sasa. Alasbabu kathiratun barakallahu fikun, sababu ziko nyingi ndugu zangu wanawake wa Kiislamu, dada zangu. Minha, lakini miongoni mwa hizo sababu ambazo zimetusukuma kuzungumza mada hii na nyinyi ni nashrul ilmi wa da'wati alhaqi fi awsati nisa'i almuslimin bi khususi amri an-nikah wa ma yatba'u dhalika min alhafalat wal afrah. Sababu ya kwanza muhimu ni kuieneza ilmu na kuieneza da'wa ya haq baina ya wanawake wa Kiislamu. Mihadhara hii lengo lake ni kutoa ilmu na kuitangaza da'wa ya haq kwa wanawake wa Kiislamu, hasa hasa kwenye jambo hili la ndoa na harusi na yale ambayo yanafuatana na hili katika sherehe mbalimbali na furaha ambazo wanakuwa nazo watu wenye harusi. Lengo ni kutoa ilmu na kuitangaza da'wa katika mlango huu. Hii ni sababu ya kwanza. Lakini sababu nyingine ambayo imetusukuma kuzungumza jambo hili ni alqiyamu biwajibil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari bisababi ma yaqa'u fi kathirin min hafalatil a'ras min al mukhalafati wal munkarat mimma yuaddi ila tashwihi sum'atil islam wa ta'alimatihi an-naqiyyah bal wa ifsadil bilad wal ibad. Sababu ya pili ni hii ya kuweka muhadhara huu na semina hii ni kulisimamia jambo la wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwa sababu ya yale ambayo yanatokea katika sherehe mbalimbali za harusi katika mambo ya kimakosa na mambo ya munkarat, mambo ambayo kwa hakika yamepelekea kuuchafua Uislamu na ile heshima yake. Ni mambo ambayo yanaupaka matope Uislamu, bali mambo hayo yanayachafua mafundisho mema ya Uislamu ambayo ni masafi kabisa, bali ni mambo ambayo yameleta ufisadi mkubwa katika miji na kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nayo ni sababu nyingine muhimu sana. Mambo ya harusi yameingiliwa na mambo mengi mabaya ya munkar, kiasi ambacho zile harusi za Uislamu zimepoteza ule uhalisia wake na ule utamaduni wake. Kwa hivyo tunao wajibu shar'an wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya katika mlango huu, ili kuwarudisha watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyobainishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakaipita njia hiyo as-salafu salih. Kwa hivyo kama nilivyosema, sababu ni nyingi, lakini hizi ni zile muhimu ambazo zimetusukuma kuzungumza jambo hili. Ayatuha almu'minatu salafiyat, ndugu zangu, kina dada, kina mama wa Kiislamu, mada hii ni mada pana kidogo, inahitaji muda mrefu zaidi ya huu tuliokuwa nao, lakini insha Allahu ta'ala namuomba Allah niyafikishe niizungumze bil ikhtisar, walau kwa ufupi. Na katika mihadhara yetu hii tutaiwasilisha mada hii chini ya nukta kuu nne. Sayakunu mawdhu'una tahta arba' nuqat, mada yetu hii itakuwa na nukta kuu nne. Nataka twende pamoja katika jambo hili. Huu ni muhadhara wa mfano wa darasa. Kama mtavyokuwa nyinyi na maswali yenu ya kuniuliza, insha Allahu ta'ala na mimi pia nitakuwa na maswali ya kuwauliza. Kwa hivyo haya tunayoyasema yazingatiwe na yadhibitiwe. Na kama mtu amekuja na daftari na kalamu yake au karatasi yake, basi ni vizuri akadhibiti mambo haya. Muhadhara wetu utazunguka chini ya nukta kuu nne. An-nuqtatu al-ula al-muqaddima baina yaday al-mawdu', wan-nuqtatu ath-thaniya mukhalafatun tata'allaqu بمبدأ الزواج، النقطة الثالثة مخالفات في الخطوبة والعقد، النقطة الرابعة والأخيرة مخالفات في الأفراح والولائم. نقطة زيت نهيز بارك الله فيكم. نقطة يكوانزا itakuwa utangulizi ambao ni wakuiandaa mada hii iweze kueleweka. Lakini nukta ya pili tutataja makosa yenye kufungamana na misingi ya mwanzo ya kuoana. misingi ya awali kabisa ya mambo ya ndoa. Lakini nukta yetu ya tatu, tutataja mikhalafat katika mambo ya posa na ile ndoa yenyewe. Lakini nukta ya nne, tutataja makosa yanayopatikana katika zile sherehe za ndoa na ule walima wa ndoa. Kisha baada ya hapo tutakuwa na neno la mwisho la kufunga ambalo litaambatana na miongozo na maelekezo mbalimbali. Biidhnillah, huu ndio utakuwa utaratibu wa semina yetu hii insha Allahu Taala. Sasa tukianza na nukta ya kwanza ambayo ni nukta ya utangulizi. Nakulu wa nasta'inu billahi subhanahu wa ta'ala, ayatuha al-akhawatu salafiyat, min al-ma'lumi anna az-zawaja min sunanil mursalin. Enyi ndugu zangu, dada zangu wa Islamu, katika jambo ambalo linafahamika shar'an wa dinan kwamba jambo la kuoana, jambo la ndoa, ni miongoni mwa nyenendo za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni njia na ni utaratibu waliokuwa nao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Ra'd aya 38 anatuambia, walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema, na kwa hakika tuliwapeleka mitume kabla yako wewe Muhammad. Kuna mitume wamekutangulia kwenda kwa watu. Kisha Allah akasema, waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, na tukawapa wao hao mitume wake na kizazi. Kwa maana mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo walipewa na Allah na waliyafanya ni kuoa, walioa wanawake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawapa kizazi, akawaruzuku watoto kupitia wanawake hao waliowaoa. Fazawaju barakallahu fikun min sunanil anbiya'i wal mursalin. Kwa hivyo tufahamu jambo la kuoana ni katika mwenendo wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal wa huwa min ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi idh yahsulu bihi masalihu diniyah wa dunyawiyah fardiyya wa ijtimaiyya. Bali jambo hili la ndoa au jambo la kuoana ni miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwa sababu kupitia ndoa na kuoana yanapatikana maslahi mengi sana. Pana manafi', pana manfa'a mengi ya kidini, kadhalika maslahi ya kidunia. Pana maslahi yanayopatikana kwa mtu mmoja mmoja, na kuna maslahi yanayopatikana kwenye jamii. Mambo ambayo kwa ujumla wake yamelifanya jambo hili la ndoa kwamba ni jambo ambalo limekokotezwa kisheria, jambo limependezeshwa na kuhimizwa na kuwekewa utaratibu na sheria ya Kiislamu, kwa sababu ya ule uzuri wake na yale masalihi ambayo yanapatikana ndani ya jambo hili. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nur akiwahimiza mawalii, mawalii ambao chini ya mikono yao kuna mabinti na wanawake, ni mamoja wanawake hao ni watumwa au ni waungwana. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa maelekezo kwa mawalii kwamba wafanye juhudi za kuwaozesha mabanati wao na akhawati walio chini ya mikono yao. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى katika aya hii ndani ya suratun nur aya 32 asema wa ankihul ayama minkum, na waozesheni wale wasio na wenza. Wengine husema waozesheni wale wajane miongoni mwenu nyinyi watu huru. Wasaliina min ibadikum wa imaikum, na muwaozeshe wale waliokuwa wema katika watumwa wenu, kwa maana wale watumwa wanaume, kadhalika na wale vijakazi wenu watumwa wanawake, waozesheni hao. Ikiwa ni wanaume wapeni wake, ikiwa ni wanawake wapeni waume. Lifanyeni hilo, hili ni himizo Allah anawapa aulia. Kisha Allah akalihimiza jambo hili kwa kutaja jambo ambalo watu wengi huliofia kwenye jambo la kuoa, wakaogopa kuoa, wengine wakahofia kuwaozesha mabinti zao, ni jambo la kipato. Allah akasema in yakunu fuqara, ikiwa watakuwa wao ni mafakiri hawana kitu, yughnihimullahu min fadli, Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha wao kwa fadhila zake, atawapa ukwasi. Wallahu wasi'un alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu katika fadhila zake na kheri zilizokuwa kwake, kadhalika ni mjuzi wa kuzijua hali za waja wake. Kwa hivyo aya hii ndani yake pana mahimizo ya watu kuwaozesha mabanati wao, ni mamoja ni mabanati huru au wale watumwa, kadhalika kuwaozesha vijana wao ni vijana mamoja ni vijana huru au watumwa, na watu wasiofie hali za kimaisha. Allah ametuahidi wakiwa ni mafakiri atawatajirisha. Kwa hivyo min asbabil ghina an-nikah, ndio wanasema ahli ilm, miongoni mwa sababu za kupata utajiri na ukwasi ni kuoa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun haqqun ala Allahi aunuhum, watu wa aina tatu Allah amejiwajibishia kwenye nafsi yake kwamba ni haki ya yeye kuwasaidia, kuwapa msaada. Miongoni mwa hao akataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annakihu alladhi yuridu al-afaf, na muoaji ambaye anakusudia kujihifadhi na machafu. Hata kama hana kitu, maadamu lengo lake ni hilo, basi akioa Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi msaada wake kwake. Bali si hilo tu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mafundisho yake mengi amelihimiza jambo la ndoa na jambo la kuoana. Kwa mfano ametaja riwaya al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya ma'shar ash-shabab ya ma'shar ash-shabab ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lilfarj. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii alikuwa anazungumza na vijana, akawaambia enyi mkusanyiko wa vijana, akalirudia neno hili mara tatu, enyi mkusanyiko wa vijana, enyi mkusanyiko wa vijana, yoyote ambaye ataweza miongoni mwenu kuyabeba majukumu ya ndoa, kuyabeba majukumu ya ndoa, gharama na mengineyo, falyatazawwaj, basi naowe. Albaa, ahlul ilmi wanasema ni zile takalifu nikah, ni zile gharama mbalimbali za harusi, za kuoa, kadhalika na uzima wa afya. Mtu ambaye ana uwezo huo, Mtume anasema naowe, kwani huko kuoa kuna lituliza zaidi jicho na kuna hifadhi zaidi tupu. Ni sababu ya mtu kutulia akaacha yale mapepe ya kutazama ambavyo si vya halali, likawa jicho lake linageuka huku na kule kwenye mambo ya haram, kadhalika atahifadhi utupu wake na fahisha na mambo machafu. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine akatuambia, tazawaju alwadud alwaluda fa inni mukathirun bikum alanbiya yawm alqiyama, oeni wanawake wenye mapenzi, wanawake wenye kuzaa, kwani hakika mimi ni mwenye kujifaharisha na wingi wenu mbele ya manabii siku ya kiyama. Ikaja amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhadithu rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tabarani rahimahum Allah ta'ala min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Hadithi hii Mtume anahimiza kwamba watu wawaoe wanawake wenye kujua kupenda, wenye mahaba na waume zao, wanawake wenye kizazi. Jambo hili litamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na atajifahari kwa wingi wa watu wa umma wake mbele ya manabii siku ya kiyama. Naam, hadithi hii yaonyesha kwamba Uislamu ni dini ya kuoa na dini ya kuzaa sana, kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo ndugu zangu, wanawake wa Kiislamu, tunapolizungumza jambo hili la harusi na mambo ya ndoa, tufahamu kwamba tunazungumza jambo la dini. Mafundisho ya jambo hili yamesheheni ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sahiha, kadhalika katika mafundisho na maneno ya wanawachuoni wetu wa bora, minal mutaqaddimin wal muasirin, wanawachuoni wa zamani na wanawachuoni wa leo. Bali jambo hili limetungiwa vitabu vikubwa vikubwa, ukisoma kutubul hadith wa kutubul fiqh alislami utakuta milango inazungumzia an-nikah wa ma yatba'u dhalika min al-ahkam, utakuta milango maalumu imewekwa ikizungumzia mambo ya ndoa na yale ambayo yanafuatia jambo la ndoa katika ahkamu mbalimbali, hukumu za mafungamano, matangamano baina ya mke na mume, wataishi vipi, namna ya kusuluhisha mizozo yao. Pamebainishwa haki za mume, haki za mke, mambo ya malezi ya watoto, mambo ya talaka, mambo ya idda na kadha wa kadha katika mambo ambayo yanataallaq na jambo hili la nikah, yameelezwa kwenye vitabu vya Kiislamu. Hii ni kuonyesha kwamba hili ni jambo la kidini, tena ni jambo kubwa lenye mafundisho yaliyo mengi ndani ya Uislamu. Kwa hivyo mukaddima huo utatosha, na hiyo ni nukta yetu ya kwanza. Tuingie kwenye nukta ya pili ya muhadhara wetu, an-nuqtatu athaniya, nukta ya pili katika muhadhara huu. Nukta hii inataja mukhalafatun tataallaqu bimabda'i zawaj. Nukta ya pili katika muhadhara wetu, barakallahu fikun, inataja mikhalafat, makosa mbalimbali ambayo yanafungamana na mambo ya awali kabisa katika kuoana, mambo ya mwanzo mwanzo kabisa katika jambo la ndoa. Wanasema misingi ya mwanzo, wakati mtu anafikiria jambo la kuoa au kuolewa, kwenye hali kama hiyo pana makosa mengi sana watu wanayafanya katika hatua hii. Mimi nitataja baadhi tu ya makosa hayo kutokana na wakati. Awalan, jambo la kwanza la kimakosa, al-uzufu ani zawaji, ni jambo la kukwepa, ni jambo la kukwepa suala zima la kuoana. Kwa lugha nyingine waweza ukasema kuto kutilia maanani jambo la ndoa. Wako baadhi ya watu, minarrijali wan-nisaa, miongoni mwa wanaume na wanawake hawataki kabisa kusikia jambo la ndoa. Ikiwa ni mwanaume ukimwambia jambo la kuoa na kitazamwa tayari ashafikia umri wa kuoa, kadhalika ule uwezo upo kwake, anaonekana anaweza kuliingia jambo hili, lakini utamuona ni mtu mwenye kulikwepa jambo hili kwa hoja za kutupatupa. Na kila ukizungumza naye utaona kwamba huyu mtu jambo hili halitaki, lakini hana sababu ya msingi. Mtu akwambia insha Allah tutaoa bwana, wewe tuombee dua bwana, tunajipanga, mambo ni mengi bwana. Yaani anatoa lugha za kulikwepa jambo hili wakati tayari wakati umefika na uwezo yuko nao. Kadhalika wako katika wanawake wenye tabia hii, washafikisha umri wa kuolewa bali wanajitokeza watu mbalimbali kutaka kuwaoa, zikaja posa za kisheria, lakini wamekuwa ni watu kukataa waume. Wengine wanakataa wao wenyewe hata kama mawalii wao wamekubali, wengine mawalii ndio wenye kukataa kwa kutoa hoja za hovyo hovyo tu. Wajua huyu bado sana, ndio kwanza tumuandaandaa huyu, kwanza amalizie masomo, wajua yuko hivi, kuna college fulani tunataka tumpeleke, kuna hiki. Zatolewa hoja ukaona kwamba hawa hawataki kumuozesha binti yao huyu au dada yao huyu, na pengine binti mwenyewe ikawa jambo hili halitaki, ashajazwa maneno na watu wa kilimwengu, kajazwa fikra za kimagharibi kwamba bwana ni lazima ujipange, maisha ya kutegemea mume si maisha, ukiolewa basi na wewe una vyako, huwezi kusimama mwenyewe, bila hivyo mume atakutawala. Ndio lugha zao hizo. Kwa hivyo bibi, lazima ujipange wewe, ukiingia kwenye ndoa huko kamili, una kila kitu chako. Mume akisema alif unamwambia wassalam na nini, maneno kama hayo. Kwa hivyo unawakuta wanawake wengine umri umetangulia, mashavu yamewadedea, wanaelekea uzeeni, shepu zinapotea, bado wang'ang'ana tu, hawataka kuolewa. Ni katika makosa jambo hili. Na kuna baadhi ya wanawake kazi yao ni kushawishi tu mabinti wa watu wasiolewe, watoto wa watu wasiolewe, kwa kutia vijana, huyu bado mdogo jamani, mbona kama vile mwamtupa, imekuwa mmemchukia na nini, hebu mwacheni mtoto akue. Wataka akue aote pembe. Kule kukua kwa utaratibu wa Kiislamu ashakuwa huyo, sasa wataka akue vipi? Lakini ni lugha za ushawishi mbaya. Wako baadhi ya wanawake hao, maal asaf kuna wachache ambao wanajinasibisha na dini, ama wale walio mbali na dini. Haya ni maneno ambayo yanatarajiwa kuyazungumza kwa sababu wako mbali na mafundisho ya Uislamu, hawajitambui. Na sisi mara nyingi hatuwasikilizi watu hao. Mtu asiyejua dini wala asiyepatiliza dini watakiwa umtazame, kisha akiondoka mwambie maasalam, yale maneno yako yameingia sikio la kulia, yametokea la wapi? La kushoto. Hatuna habari nayo kwa sababu anazungumza maneno yaliyo nje ya misingi ya dini. Kwa hivyo hili jambo ni makosa, al-uzufu anizawaj, kukwepa jambo la kuoana, kuolewa au kuoa. Wanatuambia ahlul ilm, فمن المنكرات العزوف عن الزواج بدون عذر شرعي. Miongoni mwa mambo ya kimakosa, mambo ya munkari hasa, ni watu kulikwepa jambo la ndoa bila udhuru wowote wa kisheria. Na hapa katika nukta hii nitayataja maneno ya al-allama al-sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika fatawa Nurin ala Darb. Anasema rahimahullahu ta'ala, سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عمن ترفض الزواج بحجة الدراسة أليوليزوا شيخ هوي رحمه الله تعالى شيخ محمد بن صالح العثيمين كتك فتوزاك أمبازو زيبك وصوتي في لفيلي أليوليزوا كهسيانا نيولي أمباي أنا كتا كووا أو كووليوا kwa hoja ya kusoma, mimi ninasoma, ninamalizia masomo. Sikiliza jawabu aliyoitoa shekhe wetu huyu, wa huwa imam min aimmati ahli sunnati wal jamaa. Fa ajaba hafidhahu Allah ta'ala, hukmu dhalika annahu khilafu amri nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Shekhe anasema hukumu ya hilo, hakika jambo hilo ni kinyume na amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu. Na imekuja fazawiju, kwani hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema pindi akikujieni yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ناك سيمتين أمتم صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. أني في جانا يلي من يكويز غرام زندوة أهوه الحديث. كيشا كان لي شيخ يا سيما وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج. كاتيكا كجزويلية na kuoa au kuolewa kuna kuyakosa maslahi mengi sana ya jambo hili la ndoa. Falladhi ansahu bihi ikhwani almuslimin min awliya'in nisa wa akhawati almuslimati minan nisa an la yamtani'na 'aniz zawaj. Sheikh anasema lile ambalo nina nasihi mimi kwalo, kuwa nasihi ndugu zangu Waislamu mawalii wa wanawake na kuwanasihi ndugu zangu wanawake wa Kiislamu wasikatae, wasijizuilie na jambo la kuoa au kuolewa, min ajili takmili dirasa, kwa ajili eti ya kukamilisha masomo yao. Mtu anakataa kuolewa kwa sababu hiyo, hayaonekana ni sababu kubwa hiyo. Kisha asema kuna maneno mazuri yanafuatia, ala anna kauna almar'a tataraqqa fil ulumi mimma laysa lana bihi haja amrun muhtajun ila nadhar. Anasema juu ya kwamba kule kuwa mwanamke anapanda ngazi za kusoma, anapanda hatua za usomaji katika elimu mbalimbali, akiwa anasoma elimu ambazo sisi hatuna haja nazo, hilo ni jambo ambalo natakiwa litazamwe vizuri. Walladhi arahu, lile ambalo ninaliona mimi, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema anna almar'ata idha anhat almarhala alibtidaiya, kwamba mwanamke akimaliza kiwango cha ibtidaiya cha primary tu katika mafunzo yake ya dini, wasarat ta'rifu alqira'ata walkitabata, na ikawa anafahamu kusoma na kuandika, bihaithu tantafiu biilmi hadha, kwa kiasi ambacho atanufaika kwa kujua jambo hili la kusoma na kuandika, fi qiraati kitabi llahi, katika kusoma kitabu cha Allah, wa tafsirihi, na kusoma tafsiri, wa qiraati ahadithi nabii sallallahu alaihi wa sallam, na atakuwa pia na maarifa ya kusoma ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa sallam, wa sharhiha, na sharhi zake, na sharhi zake. Asema fa inna dhalika kafin, kwani hakika jambo hilo linatosha. Akifikia kiwango hicho na aolewe, tosha kwa mwanamke elimu hiyo. Asema illa, isipokuwa antataraqqa liulumi la budda linnasi minha, ila akiendelea kusoma kutafuta elimu ambazo ni lazima watu katika jamii wapate elimu hizo. Akasema ka ilmi tibbi wa ma ashbahahu, kama vile ilmu ya utabibu, elimu ya afya na yale yaliyo katika mfano wake. Idha lam yakun, zingatia sharti hilo, idha lam yakun fi dirasatiha shay'un min mahdhurin, ikiwa hakuna katika kuzisoma elimu hizo chochote katika mambo ya haramu, min ikhtilatin wa ghairihi, kama vile kuchanganyikana wanaume na wanawake huko vioni na mfano wa hilo, pawe pana chuo safi cha Kiislamu, kina maadili ya kisalafi, kinafundisha udaktari, uinjinia na mambo hayo, kajimwage ukasome huko, kwa sababu jamii inahitaji elimu hiyo kwa sharti hili. Allabibu yakfihi au takfihi alishara, mwenye akili ishara inamtosha akisikiliza haya maneno ya shekhe wetu Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, akikemea jambo la al-uzufu ani zawaji. Kwa hivyo hili ni katika makosa ambayo yanafanywa na baadhi ya wanawake, tujirekebishe.